Zapraszamy do reklamy. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po 10 dniach poszukiwań policjanci odnaleźli ciało dziecka, niemal na pewno 5-letniego Dawida. Kierowca w Bielsku-Białej nie zatrzymał się do kontroli i próbował przejechać policjanta. Padły strzały, mężczyzna nie żyje. Partia obecnego prezydenta, faworytem w wyborach parlamentarnych na Ukrainie. Ciało najprawdopodobniej 5-letniego Dawida Żukowskiego odnaleźli policjanci na trasie między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim. Poszukiwania dziecka rozpoczęły się o północy 10 lipca, gdy zaginięcie Dawida i jego ojca zgłosiła rodzina. Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska około 17 w środę. Według ustaleń policji przed 21 mężczyzna odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Ciało dziecka policjanci odnaleźli wczoraj po południu. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością jesteśmy przekonani, że to 5-letni Dawid, powiedział dziennikarzom Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Wskazuje na to wiele cech, wskazuje na to ubiór. Tutaj oczywiście będą jeszcze przeprowadzone okazania z udziałem rodziny. Będą czynności wyznaczone przez prokuratora. Mariusz Mrozek podkreślił, że wielu ludzi odpowiedziało na prośby o pomoc w poszukiwaniach Dawida i podziękował wszystkim, którzy się w nie zaangażowali. Uznaliśmy, że prawdopodobieństwo jest na tyle duże, że ta informacja musi być przekazana. Chociażby ze względu na to, jak duże był odzew społeczny, jak wiele osób angażowało się w te poszukiwania, robiło to cały czas bez przerwy. Chłopca szukali też mieszkańcy okolic, żołnierze i strażacy. Przyjechali również niemieccy policjanci ze swoimi psami tropiącymi. Były to największe poszukiwania w historii polskiej policji. Nie żyje mężczyzna, który w Bielsku-Białej nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował przejechać policjanta. Funkcjonariusz użył broni, poinformowała rzeczniczka Bielskiej Komendy Ilona Michalczyk. Samochód zderzył się z trzema innymi pojazdami. Gdy policjanci podbiegli do auta ściganego, zobaczyli, że mężczyzna jest ranny. Rozpoczęli reanimację, którą prowadzili do przyjazdu pogotowia. Mężczyzna jednak umarł. Miał 40 lat i był poszukiwany za niestawienie się do aresztu. Ilona Michalczyk nie powiedziała, co było przyczyną śmierci. Wykaże to sekcja. Sprawę nadzoruje bielska prokuratura. Na Ukrainie dziś wybory parlamentarne. Według sondaży nawet 40-50% może zdobyć Sługa Narodu, partia prezydenta Wołodymyra Załęskiego. Kampania wyborcza była wyjątkowo krótka. W dodatku przypadła na okres wakacji. Brak było poważnej dyskusji o najważniejszych problemach Ukrainy. Nie można stracić czas. Zachęty majbutnie. Razem pomożemy zmienić kraj. Partie zapewniały zatem, że mają w swoich ławach nowych polityków, w tym ekspertów czy weteranów wojny na wschodzie. Poprowadzą Ukrainę do Unii Europejskiej i NATO, bądź polepszą stosunki z Rosją. Dla Ukraińców najważniejsze są jednak problemy gospodarcze. Chciałabym, żeby był dobrobyt, żeby nam się lepiej żyło. Ludy, nie? Ekspert polityczny Bohdan Oleksiuk podkreśla, że nowy rząd, który zostanie utworzony przez nowy parlament, stanie przed wieloma wyzwaniami. Groźby wojny dużej, zagrożenie kryzysu światowego. Bohdan Oleksiuk zwraca uwagę na groźbę monopolizacji władzy. Jeżeli partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Sługa Narodu, zyska tak dużo głosów, że nie będzie musiała tworzyć koalicji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Koncerty, ale też spotkania z artystami, warsztaty i ćwiczenia na wolnym powietrzu. W Pucku odbyła się druga odsłona festiwalu Lata z Radiem. Zagrali m.in. Sławek Uniatowski, Kasia Kowalska i Daria Zawiałow. O tym, jakie jeszcze atrakcje czekały na słuchaczy, Paweł Pawlica. Odwiedzający festiwalowe miasteczko mogli skorzystać z warsztatów muzycznych, przysłuchiwać się audycjom prowadzonym na żywo, spotkać się z artystami, czy po prostu odpocząć na leżakach. Wszystko dzięki trzem specjalnym strefom muzycznej, familijnej i relaksu. Leżaczki mogą posiedzieć, wziąć książkę, gazetę, popatrzeć na morze, pójść się wykąpać. Do koloru, do wyboru może być relaks, taki full relaks, może być relaks aktywny. Z kolei na miejskim rynku nie zabrakło lokalnych atrakcji. Tam bliżej można było poznać kaszubską kulturę. Bizeski Ryszard Kapelmistrz, reprezentacyjnej orkiestry Dętej Ziemi Puckiej. Kolorowo i wesoło. Wiązankę melodii kaszubskich mamy. Na

Na początku roku Finlandia została uznana za najszczęśliwsze państwo na świecie. Po raz kolejny. Nie był to efekt prostego plebiscytu w internecie. W grę wchodziły badania obywateli prawie 200 krajów, a szczególną uwagę przykładano do tego, jak ci obywatele postrzegają swoje życie i swój dobrostan. Finlandia znowu okazała się najlepsza. Wiele można mówić oczywiście o fińskiej edukacji, czy generalnie o fińskim systemie społecznym. Natomiast jednym z mniej znanych wyjaśnień szczęścia Finów może być Sisu. Chodzi o specyficznie fińskie podejście do przeciwności losu i wytrwałość w dążeniu do obranego celu. O tym traktuje książka Odnaleźć Sisu, Kati Pantsar. Jest dziennikarką. Jako owoc fińsko-kanadyjskiego małżeństwa przez wiele lat mieszkała w Kanadzie, a kilka lat temu osiadła w Finlandii, co bardzo sobie chwali. Sisu. Kiedy to fińskie słowo wpisać do automatycznego tłumacza Google, wtedy komputer poda nam tłumaczenie na polski – iść. Zapytałem Katię Pantsar, co o tym sądzi. I think that's actually a very fascinating translation because the idea of sisu is this sense of Finnish fortitude or grit or strength in the face of great challenge. To tłumaczenie wydaje mi się fascynujące. Za sisu kryje się ten specyficznie fiński hart ducha. Siła w obliczu wielkiego wyzwania, ale jednocześnie w życiu codziennym chodzi generalnie o pozostawanie w ruchu, o aktywność, chodzenie w opozycji do bierności i nic nie robienia. W tym kontekście to tłumaczenie, które podałeś, jest bardzo celne i prawdziwe. Samo słowo sisu jest dość stare, pochodzi z XVI wieku. Jego śladów można szukać 500 lub nawet 600 lat wstecz. W tym czasie w jednym ze słowników języka fińskiego pojawiło się hasło sisu kunda, co oznacza miejsce wewnątrz człowieka. W miarę upływu czasu znaczenie ewoluowało, jednak w dużej mierze było związane z poczuciem siły i wnętrzem, z którego ta siła pochodzi. Współcześnie sisu oznacza coś nieco innego niż 500 czy 600 lat temu. Ktoś mógłby powiedzieć, że sisu to rodzaj wariacji na temat duńskiego hygge lub szwedzkiego lagom, ale to chyba nie jest tak. Sisu nie dotyczy przecież ludzi, którzy wieczorami owijają się ciepłym kocem i siedzą przed kominkiem. Sisu jest raczej atrybutem wojownika, kogoś silnego i twardego. Yeah, this is true. I think whereas hygge and lagom are more about getting cozy and to prawda. W przypadku hygge i lagom chodzi przede wszystkim o wygodę i pewną przytulność połączoną z odprężeniem. Natomiast sisu związane jest ze stawianiem czoła wyzwaniom, parciem do przodu, niezależnie od tego, jak trudne są te wyzwania. Klasycznym przykładem sisu jest postawa Finów w trakcie wojny zimowej ze Związkiem Radzieckim. Byli całkowicie przytłoczeni skalą wroga i liczebnością jego wojsk. Sytuacja była beznadziejna. Finowie nie mieli szans, a jednak nie poddali się. Walczyli zaciekle i udało im się obronić niepodległość swojego kraju. Tak ujawniło się sisu. kryzysu. To maintain Finland's independence. And another example is of course this famous Finnish runner who Lasse Viren. Innym przykładem jest fiński lekkoatleta Lasse Viren. W 1977 roku w trakcie finałowego biegu na 10 tysięcy metrów na igrzyskach w Monachium Viren przewrócił się na bieżnię. Wszyscy myśleli, że to koniec. Ale on nie tylko wstał, ale zdobył złoty medal i ustanowił nowy rekord świata. Ale Sisu dotyczy też ogólnie sposobu życia. Kiedy jest minus 10 lub minus 20 stopni, idziesz na spacer. Przy takiej pogodzie jeździsz też do pracy rowerem albo zażywasz zimnych kąpieli w morzu lub jeziorze. Chodzi o podejmowanie trudnych wyzwań. Tu nie ma miejsca na wygodne i łatwe rozwiązania. Byłam zaskoczona, jak bardzo w ten sposób można budować swoją siłę, swoje sisu. Więc w sisu chodzi o wytrwałość i wytrzymałość? Tak bym to nazwała, ale trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Musisz wiedzieć, kiedy odpocząć, kiedy poprosić o pomoc. Nie można przekraczać swoich granic. Ktoś, kto ma sisu, potrafi podejmować wyzwania nawet w warunkach, które nie są optymalne. W pracy, czy choćby w związkach między ludźmi. Zamiast się poddać, idzie do przodu i próbuje znaleźć rozwiązanie swojego problemu. Resting or stopping or giving up. We said a lot about Dużo mówimy o teorii, a mniej o praktyce. Jak sisu przejawia się w codzienności Finlandii? Po części na pewno w stylu życia. Mam na myśli choćby całoroczne pływanie w morzu. Sama je praktykuję. Woda nie jest zbyt ciepła, nawet latem ma często 17 stopni Celsjusza, ale zimne pływanie ma wiele korzyści zdrowotnych. Następuje wyrzut endorfin, czujesz się odświeżony. Wchodzenie do przerębla zrobionego w lodzie, pod którym morska woda ma 2 czy 4 stopnie, to też jest codzienne ćwiczenie sisu. Wrażenie jest takie, jakbyś był na masażu. Znika stres, znikają napięcia. Zamiast kupować leśne owoce w sklepie, wielu Finów wybiera wyjście do lasu i nazbieranie ich własnoręcznie. To jest jak medytacja. W gruncie rzeczy chodzi cały czas o wybieranie innych dróg niż te, które oferuje nam nowoczesny świat, łatwiejszych i wymagających mniejszego wysiłku. Wspomniałaś fińskie lasy. Według statystyk sprzed 10 lat, aż 90% Finów deklarowało, że las jest ich ulubionym miejscem pobytu, do zabawy i spędzania wolnego czasu. W książce sugerujesz związek między tymi statystykami a sisu. Dlaczego? I think that well the mind and the body work together and I think if you have a strong body you have a strong mind. Myślę, że ciało i umysł działają wspólnie i można powiedzieć, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Nie chodzi mi o potrzebę bycia bardzo wysportowanym, ale o kontakt z naturą. Tak wielu z nas poświęca wiele godzin siedząc przed komputerem czy telefonem. This is in a way your history, right? W pewnym sensie to jest też część twojej historii, prawda? Wychowałaś się w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej. To miejsce kojarzy mi się z ogromnymi przestrzeniami, gdzie ludzi jest mało, a dzikich zwierząt dużo. Jednak w czasie dzieciństwa byłaś raczej odłączona od natury. Miałam w Kanadzie kontakt z przyrodą, ale to nie była silna relacja. W wielu kanadyjskich miastach, jeśli chcesz dostać się do lasu, musisz pojechać do niego samochodem. To jest specjalny wyjazd, na przykład na weekend. Natomiast w Finlandii czy w Helsinkach, gdzie mieszkam, natura jest częścią mojej codzienności. Codziennie jeżdżę rowerem do pracy przez las. Codziennie pływam w morzu, nawet jeśli nie jest to długa kontakt. Tu nie ma kultury skupionej na samochodzie, gdzie trzeba pokonywać długie dystanse. Moim zdaniem dbanie i rozwijanie sisu oznacza także dbanie o siebie, a to w efekcie pomaga ci budować siłę. Po lekturze twojej książki odniosłem wrażenie, że odpuszczanie czegoś, poddawanie się nie jest w Finlandii akceptowane. Tymczasem mogę wyobrazić sobie człowieka, który z natury nie jest przebojowy i który ma w środku mniej pewności siebie niż przeciętna osoba. Ktoś taki może nie mieć po prostu dość siły, by zawsze przejść do przodu i czasami chciałby się pewnie wycofać, dać sobie spokój. Dla takiej osoby presja ze strony fińskiej społeczeństwa może być trudna i nieprzyjemna. I agree with you. I think that that's the downside is if you push yourself too much to have too much sisu. Masz rację. To jest druga strona medalu sisu. Gdy za bardzo idziesz do przodu, ponad swoją miarę. Takie zagrożenie istnieje. Jednak sytuacja na szczęście się zmienia. Widzę w Finlandii coraz więcej artykułów, w których bohaterowie otwarcie przyznają się do depresji, do wypalenia zawodowego. Ci ludzie nie radzą sobie z życiem, które jest coraz szybsze, coraz bardziej skomplikowane i stawia przed nimi zbyt wiele wyzwań. Tak, presja na sisu jest czymś negatywnym, jednak wydaje mi się, że zmierzamy w Finlandii do społeczeństwa, w którym prośba o pomoc jest bardziej akceptowana. Asking for help is more acceptable. Can you think that SISU can Myślisz, że SISU może wyjść poza granice Finlandii, że może być czymś międzynarodowym? Definitely, I really do. I was interviewed recently by a French journalist and she Zdecydowanie tak. Niedawno przeprowadzała ze mną rozmowę francuska dziennikarka. Powiedziała, że po lekturze mojej książki zaczęła codziennie jeździć do pracy rowerem. Mieszka w Paryżu. Jej trasa biegnie niedaleko wieży Eiffla i znalazła tam miłą drogę rowerową. Dla niej dojeżdżanie rowerem do pracy było czymś nowym. Wcześniej nie rozważała takiego rozwiązania, więc ta duża zmiana wymagała od niej odwagi i siły. Teraz ta kobieta psychicznie i fizycznie czuje się lepiej i jest w stanie mierzyć się z tym, co kiedyś uznawała za trudne. A może, żeby SISU było prawdziwe, potrzeba sauny, ciężkiej zimy i Związku Radzieckiego? You know, that's a very good question. I do think that the culture and the history shape To bardzo trafna uwaga. Zgadzam się, że kultura i historia kształtują naród. Ale to nie jest niezbędne. Możesz praktykować sisu na swoich warunkach, nawet bez sauny. Nie potrzebujesz za granicą takiego sąsiada jak Rosja. Wystarczy, że znajdziesz coś, co wymaga od ciebie wysiłku. Może nawet coś, czego się boisz i z czym chcesz się skonfrontować. To może być problem rodzinny, zadanie w pracy, cokolwiek. Jeśli masz w sobie sisu, powiesz... No dobra, zajmę się tym. Teraz to zrobię. Having some sisu is like, okay, now I'm going to tackle it. I'm going to do it. Take care of it. Patia Pancar, autorka książki Odnaleźć sisu. Kilka jej egzemplarzy czeka teraz na Państwa. Proszę pisać z lotu polskieradio.pl. Olen kuin joki, joka juoksee kallion kulmia muotoilee. Sinä taas kuin virrassa taipuva heinä myötäilet kuohuissaan. Sinä taas kuin virrassa taipuva heinä tulvien armoilla. Niin kuin tuulena huokaa lehtiä kauas kuljetaan. Niin kuin tuulena huokaan puiden oksia riepotan. Sinä taas kuin viimassa liehuva viiri kurottelet kauemmas. Sinä taas kuin viimassa liehuva viiri silti paikoillas. Odotan, odotan, odotan. Odotan, odotan. Odotan, odotan. Sua odotan. Odotan, odotan. Odotan, odotan. Odotan, odotan. Niin kuin pääskynä liinan kumpuli pilviä kosketaan. Niin kuin pääskynä liinan taivaan kansia valloitan. lasi viipyinen silti mä että sut mukaani irroitaan. Od 1 lipca japońscy wielorybnicy mają zielone światło, jeśli chodzi o polowania na wieloryby. To zmiana znacząca, ponieważ do tej pory przez kilka dziesięcioleci wielorybnictwo generalnie było nielegalne i zabronione na mocy prawa międzynarodowego, z pewnymi wyjątkami, o których za chwilę. Co ten dzień, co dzień 1 lipca znaczy dla wielorybów, a co dla ludzi, o tym rozmawiać będę z doktorem Mikołajem Golachowskim, biologiem i polarnikiem, który niejednego wieloryba widział. Dzień dobry. Dzień dobry. Japonia może polować na wieloryby, larom się podniosło wielkie, ale w zasadzie można powiedzieć, że usankcjonowano stan faktyczny, bo do tej pory Japończycy jeszcze przed 1 lipca świetnie sobie radzili z tymi polowaniami, chociaż nie były to polowania, no takie były legalne, nielegalne. Oni wykorzystywali pewną niespójność w prawie międzynarodowym, która pozwalała na to, że można było dla celów badawczych odławiać wieloryby. Pod tym pretekstem, że to jest na badania naukowe, oni rzeczywiście od kilkudziesięciu lat cały czas mordowali wieloryby. I to czasem nawet w okolicach 1000 rocznie, więc w niektórych latach tam około 300, w niektórych 1000. Natomiast to, co było najbardziej oburzające w tym wszystkim, już pomijając fakt, że właściwie publikacji z tego naukowych, takich, które by wymagały rzeczywiście zabicia wieloryba, to z tego, co pamiętam, powstały ze 3 w ciągu tych kilkudziesięciu ale lat. Ale za to targi japońskie wielorybie mięso miało na półkę. O to właśnie chodzi, że mięso trafiało normalnie do sklepów. Nawet była taka sytuacja, że parę lat temu premier ówczesnej Japonii w jakimś takim rzadko spotykanym u polityków odruchu uczciwości powiedział, że tak naprawdę to jest przykrywka i że to są komercyjne polowania. No i z tego, co pamiętam, niedługo później przestał być premierem. Także wszyscy wiedzieli, że to jest komercyjne. Każdy śmiał się z tego ich tłumaczenia, że to tak, dla celów naukowych. Bo ale to mięso wielorybie na targi jakoś trafiać musiało. No, nie brało się znikąd. No to właśnie chodzi. Także ta sytuacja trwa od wielu lat. I co jeszcze było bardziej oburzające dla społeczności międzynarodowej, to, że oni polowali na te wieloryby w okolicach Antarktydy. Czyli w strefach takich chronionych różnymi międzynarodowymi umowami. Australia nawet im wtedy wytoczyła proces i tak dalej. Także Japonia od dłuższego czasu nagina prawo. Teraz ty mówisz, że mają zielone światło. No tak, no bo wypisali się po prostu z Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej, w związku z czym sami sobie to zielone światło dali właściwie, bo po prostu stwierdzili. Ale w majestacie prawa. Tak, bo przestali być członkami komisji, w związku z czym nie obowiązują ich ustalenia tejże komisji. W tym roku ta kwota to jest, z tego co pamiętam, 227 wielorybów z 3 różnych gatunków. No właśnie, i teraz wróćmy do tego, co powiedziałeś wcześniej, że dotychczas rocznie Japończycy byli w stanie upolować 300, 400, 500 do 1000 sztuk wielorybów rocznie. To są duże liczby. Tu mamy 227 rocznie, więc może jest jakiś progres w tym regresie. To znaczy, że teraz polowania owszem będą legalne, komercyjne, bez przykrywki, ale będą jakoś kontrolowane. Może to jest jakiś plus w tej całej sytuacji. Znaczy, jak ktoś jest optymistą, to rzeczywiście dostrzeże tutaj ten plus. No bo mniej ma być. Ma być ich mniej i nie mają być zabijane w okolicach Antarktydy, tylko na wodach Japonii. Oczywiście wieloryb jest wieloryb, więc dla mnie osobiście żadna różnica, czy oni go mordują koło Japonii, czy na Antarktydzie. Uważam, że powinni tego nie robić. Kropka. Powiedz o tych gatunkach, na które Japończycy już zaczęli polować. Gatunki są 3. Chyba przede wszystkim będzie płetwal karłowaty. Co to jest za gatunek wieloryba? No bo my słyszymy o płetwalach błękitnych, o humbakach. To są te wieloryby takie popkulturowe. Na koszulce widzę, że tutaj też masz. To są humbaki. Humbaki, tak jest. One mają taki specyficzny rodzaj. Długie płetwy mają bardzo. Ale długo. Też grymas twarzy też jest taki specyficzny. Ten płetwal karłowaty to po polsku się niezbyt fortunnie nazywa, uważam, bo to jest zwierzę, które dochodzi do 9 metrów długości. On dalej jest ogromnym zwierzęciem, jest większy od słonia. No ale przy ale tym humbaku przy swoich to jest malutki. Kuzynach typu właśnie płetwal błękitny rzeczywiście jest malutki. Faktycznie jest to najliczniej występujący wieloryb. Zwykle tak jest, że jak coś jest mniejsze, to tego jest więcej. Ale tak jak mówię, po pierwsze nie jest małym zwierzęciem absolutnie, po drugie występuje właściwie na całym świecie. No i on będzie rzeczywiście głównym celem wielorybników. Drugim będzie płetwal brajdak. Chciałbym oddzielić dyskusję etyczną, zdecydowanie uważam, że nie wolno zabijać wielorybów, kropka, od dyskusji ekologicznej i ich roli w ekosystemie i tak dalej. Z płetwalem brajda jest tak, że mało co o nim wiemy, nie bardzo wiemy dokładnie ile ich jest na świecie, jeden z najmniej poznanych gatunków, no ale niestety znalazł się też na tej liście, a trzecim gatunkiem są sejwale, które są dużymi wielorybami, około 20 metrów dorastającymi, więc myślę, że jeśli chodzi o taki wpływ populacyjny, to tutaj najbardziej kontrowersyjne jest właśnie to polowanie na płetwale brajda, bo sejwali karłowatych jest sporo, ale każdy z nich jest bardzo cenny dla ekosystemu i to, że teraz ich jest sporo, to nie znaczy, że osiągnęły liczebności takie, jakie były jeszcze 100-200 lat temu, bo to wszystko zależy od punktu odniesienia. Jest taka tendencja w nas, że porównujemy coś z tym, co pamiętamy na przykład ze swojego dzieciństwa i widzimy, że teraz no troszeczkę spadło, ale nie dużo, albo troszeczkę wzrosło. Natomiast nie mamy jak zajrzeć w przeszłość dalej niż 100-200 lat, ale z relacji żeglarzy, którzy przez ostatnie kilkaset lat pływali po świecie, wynika, że wielorybów kiedyś było znacznie więcej. No tak, bo polowania rozpoczęły się na dużą skalę w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Potem był zakaz, to lata chyba 60. W jakim stanie zostawiliśmy globalną populację wielorybów w momencie, kiedy zakaz wszedł w życie? Zaczęły się wcześniej trochę, bo takie przemysłowe wielorybnictwo w Europie przynajmniej zaczęli od tego Baskowie i to był XV wiek. I oni najpierw wytrzebili wieloryby właściwe z okolic Europy. One się nazywają wieloryby właściwe, bo to były te właściwe, na które należało polować, dlatego że oni wtedy mieli powolne łodzie, a te wieloryby też powoli pływają. W dodatku są bardzo grube i jak się je zabije, to one unoszą się na wodzie. Więc to był pierwszy cel wielorybników i oni stopniowo właśnie w okolicach Europy wytępili, później ruszyli dalej na północ, w okolice Spitsbergenu i Nowofunlandii i tak dalej, i tak dalej. Ale, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście do XIX wieku to były masowe rzezie, ale przede wszystkim tych właśnie gatunków wielorybów właściwych. Sprzętu brakowało. Sprzętu też. Im brakowało, po prostu. Takie wieloryby jak humbaki, czy płetwale błękitne, czy właśnie finwale albo sejwale były po prostu dla nich za szybkie. Poza tym tonęły. Dopiero w latach 80. XIX wieku Sven Foyne wynalazł wybuchowy harpun, który pozwalał szybciej i sprawniej zabijać, a jednocześnie przyczepili te harpuny do statków parowych na początek, które były bardziej manewrowe i szybsze od żaglowców. Więc koniec XIX wieku rzeczywiście zaczęło się na masową skalę rzeź tych pozostałych gatunków. Co do światowych proporcji populacji, to trudno powiedzieć, bo zależnie od regionu, w niektórych miejscach były większe straty, w innych większe, ale w Antarktyce samej ocenia się, że populacja płetwali błękitnych została zredukowana do 1 promila, czyli z każdego 1000 wielorybów, które żyły na początku XX wieku, przeżył 1. Czyli to jest gigantyczna skala. Nie potrafimy sobie wyobrazić, jak te oceany wyglądały. Znamy relacje dawnych żeglarzy, którzy narzekali wręcz, że wielorybów jest tyle, że nie można spać, bo albo im się ocierają o statek, albo oddychają tak głośno, że ciężko jest zasnąć na statku. W tej chwili bywam regularnie na Antarktydzie i na każdej wycieczce widzimy jakiegoś wieloryba, ale zawsze jest to sensacja i to nie jest tak, że one po prostu zawsze są dookoła nas. Przy czym wtedy, jak te polowania były na porządku dziennym, to one odbywały się przede wszystkim nie ze względu na mięso wielorybów, tylko ze względu na tłuszcz, na różne inne elementy. Parasolki były wyrabiane na przykład. Z fiszbinów, tak. Z fiszbinów wielorybów. Znaczy, to też miało swoje fazy, bo tam w latach 20. i 30., kiedy podniosły się pierwsze głosy, że może jednak za dużo ich mordujemy i że za dużo się zdecydowanie marnuje, zaczęto używać praktycznie wszystko z całego wieloryba, włącznie z jego kośćmi, które były przerabiane na mączkę kostną. Ale wcześniej rzeczywiście głównie chodziło o tłuszcz, który był stosowany nie tylko jako materiał palny i do oświetlania ulic, ale też do nawilżania, do smarowania różnych elementów. Do tej pory na przykład po kosmosie jeszcze latają satelity, w których był wykorzystany olej z kaszalotów, spermacet, który jest bardzo czysty i nawet w latach 60. jeszcze był posyłany w kosmos. Także zastosowania wielorybów były ogromne. Stopniowo oczywiście te ich części zostały wyparte przez inne produkty, ale nie dlatego, że chcemy je chronić, tylko po prostu ich się zrobiło za mało, żeby się opłacało ich dalej prześladować. Japończycy od 1 lipca mogą legalnie polować na wieloryby. 227 z nich ma być upolowanych w tym roku. Czy myślisz, że w związku z tym, co jest faktem od 1 lipca, można się spodziewać jakiegoś trendu, jeżeli chodzi o zmianę prawa, czy zmianę podejścia do populacji wielorybów? Czy to jest tylko mały wyłom w pewnej twierdzy, która dalej stoi i nie trzęsie się w posanach? W tej chwili są 3 kraje, które oficjalnie na wieloryby polują w sposób przemysłowy, czyli właśnie Japonia, ale oprócz tego Norwegia i Islandia. W tym roku co prawda Islandia ogłosiła, że nie będzie polować na wieloryby, ale z tego co wiem, to nie wynika z ich dobrej woli, tylko z tego, że nie dopatrzyli jakichś formalności ci wielorybnicy, w związku z czym nie zdążyli się wyrobić. Na całym świecie na wieloryby polują również różne narody w taki sposób bardziej tradycyjny, albo przynajmniej... Rdzenne. Nawet tak, rdzenne narody, natomiast nie zawsze są to metody tradycyjne, ale to są ludzie, którzy od zawsze polowali. Na przykład pewnie rozmawialiśmy kiedyś o Inuitach. Oni cały czas zabijają wieloryby, oczywiście w sposób nowoczesny teraz. Natomiast prawdą jest to, że po pierwsze zabijają ich dosyć mało, po drugie oni ich rzeczywiście potrzebują. Ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież mogą sobie pójść do sklepu i kupić to samo, co my jemy. Już pomijając znowu kwestie etyczne, co za różnica, czy jesz krowę, czy wieloryba. Krowa nie ma takiej dobrej prasy. Nie ma takiego PR-u, o to chodzi. Natomiast wystarczy się przejechać do tej kanadyjskiej Arktyki i się zorientować, jakie tam są ceny w tych supermarketach. Oni owszem mają te rzeczy dostępne, ale na przykład litr soku pomarańczowego kosztuje $20, więc to nie jest tak, że oni mogą po prostu się przerzucić na inną dietę. Oni polują na foki i na wieloryby, bo muszą mieć coś do jedzenia. I o ile nie podoba mi się sama idea polowania na wieloryby, no to przynajmniej rozumiem tą logikę. Natomiast te kraje, które to robią oficjalnie i komercyjnie, no tutaj to jest moim zdaniem już paranoja. Raczej chodzi, myślę, o nie rzeczywistą potrzebę, tylko o pokazanie, że nie będą nam inne narody mówiły, co mamy robić. Większość wielorybów, które są łowione przez Norwegów, ich mięso jest albo wywożone do Japonii, albo znakomita większość z tego schodzi na karmę dla norek na farmach. Bo nie ma popytu wśród ludzi. Tak, bo ludzie tego nie chcą jeść. I myślę, że to jest nadzieja dla wielorybów, dlatego że nawet w samej Japonii, gdzie jeszcze w latach 60. bardzo dużo wielorybów jedli, zwłaszcza po wojnie, to było po prostu źródło białka i ta tradycja tam wtedy rozkwitła. Natomiast w tej chwili znacznie mniej Japończyków w ogóle jest zainteresowanych wielorybami. To jest raczej kwestia tych kilku miejscowości, gdzie tradycja wielorybnictwa istnieje. Gdybyś przeciętnego Japończyka spytał, czy on wie o tym, że Japonia poluje na wieloryby, to mógłby spokojnie nie wiedzieć, a są bardzo duże szanse, że byłby temu przeciwny. Zwłaszcza Japończycy powinni być szczególnie wrażliwi na to, że mięso wielorybów po prostu jest niezdrowe. Tam w roku 56 była odkryta choroba Minamata. Nie chodziło o wieloryby, tylko o ryby i mięczaki, które były zatrute związkami rtęci, kumulowały je w swoich organizmach i później ludzie jedząc to zapadali na straszliwą chorobę. To jest taka neurologiczna przypadłość, ale jej objawy są dosyć makabryczne, łącznie z tym, że dzieci się rodzą zdeformowane i tak dalej. W związku z czym w Japonii ta wrażliwość na tego typu problemy powinna być większa, a wieloryby mają to do siebie, że kumulują. One są zawsze na szczycie łańcucha pokarmowego, więc w ich tkankach jest po prostu bardzo dużo i metali ciężkich i różnych innych toksyn. Ja myślę, że jeżeli się nie da apelować do ludzkich sumień, to do zdrowego rozsądku wystarczy, że zobaczcie, nie jedzcie wielorybów, bo to po prostu wam szkodzi i tyle. A jeżeli będą państwo w Japonii i zobaczą państwo na półce, że jest napisane, że oto jest kudziraniku, to jest właśnie mięso z wieloryba. Kto ma ochotę, to niech spróbuje się ewentualnie przekona. Bardzo dziękuję. Doktor Mikołaj Golachowski był z nami. Dziękuję bardzo. Palpita y goza. Hay que girar el suelo. Sin obsesión, estar atento a cada sensación que experimenta nuestro cuerpo. Cuando nos volvemos un mismo espectro, con el mundo entero palpitando lo externo. Vos y yo, elásticos, moviéndonos, ya somos mucho más que dos. Nos une el vuelo, el saber, florecer en el placer. Florecer en el tengo el suelo, se seguirá moviendo y lo que quiero es seguir, seguir latiendo, desafiando gravedades, desapareciendo edades, inmortalidades que borran identidades. Es clave dejarse llevar, importante maravillar, que cada día que nos da la vida es gozar. Es clave dejarse llevar, importante maravillar, cada día que nos da la vida. Hay que agitar, hay Dwa lata temu pływał w wodach Arktyki. W zeszłym roku wziął udział w pierwszych w historii zawodach pływackich u wybrzeży Antarktydy. I co ważne, za każdym razem był wyposażony jedynie w kąpielówki i czepek pływacki. Zwykle koloru różowego zresztą. Leszek Naziemiec, bo o nim mowa, przygotowuje się intensywnie do kolejnego wyzwania, które czeka go pod koniec grudnia. To jezioro jest położone prawie na 4000 metrów, jest największym jeziorem górskim świata, można tak powiedzieć. Tamta woda będzie miała temperaturę 11 do 13 stopni, więc no, można powiedzieć, że jest stosunkowo ciepła, ale dochodzi drugi czynnik, jest to hipoksja. Tam jest po prostu dostępne ze względu na niskie ciśnienie tylko około 60% tlenu dla pływaka. I to będzie ta trudność. 60% tlenu to znaczy, że ze względu na wysokość powietrze jest rzadsze? Tak, jest niższe stężenie tego tlenu i niższe stężenie CO2. To powoduje, że pływanie, w ogóle wysiłek tam jest cięższy, ale że ta woda będzie, no nie będzie ciepła, będzie miała 11 do 13 stopni. Normalnie taki pływak zimowy potrzebuje też tlenu, żeby palić w piecu, żeby się rozgrzać. A tutaj tego tlenu będzie mało, więc oprócz tego, że ten wysiłek będzie ciężki, to zimno będzie dojmujące. I dlatego w jeziorze Titicaca te przeprawy są takie krótkie. Standardowa to jest 7 km, a najdłuższy odcinek, który przepłynięto, to jest 16 km i dokonała tego legendarna pływaczka Lynn Cox. Ja myślę, że przy treningu i pewnej adaptacji można po prostu to poprawić. Wróćmy jeszcze do kwestii tlenu, który, jak powiedziałeś, jest paliwem, którym człowiek pali w piecu po to, żeby móc funkcjonować. To jest tak, że oprócz tego, że potrzebujemy wody, ale potrzebujemy też jedzenia, czyli energii, którą potem możemy spalać i zamieniać na ruch chociażby. Tlen jest też niezbędnym elementem, o którym nawet nie zdajemy sobie sprawy, żyjąc na niskich wysokościach i robiąc codziennie jakieś proste czynności, które nie wymagają wysiłku ekstremalnego. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. No to właśnie, no oprócz tego, że musimy mieć jakieś składniki odżywcze, to musimy je za pomocą czegoś po prostu spalić i to jest tlen. Ale teraz przy wysiłku pływackim jest taka ciekawa sytuacja, że ja sobie nie mogę oddychać tak jak na przykład normalny wspinacz, alpinista, czy ktoś, kto idzie, czy biegnie nawet pod górę, bo ja mam ten oddech od razu przy pływaniu ograniczony. Mogę brać ten oddech co dwa ruchy, co trzy ruchy i tutaj, tak jak mówiłem, pływacy, no strasznie tego brakuje, więc aby się do tego przystosować, współpracuję po prostu z freediverką Julią Kozerską, która na dodatek została teraz rekordzistką świata. Przepłynęła pod wodą na jednym oddechu żabką 196,5 metra, więc ona ma takie techniki, które powodują, że człowiek może być bardziej zaadaptowany, że potrzebuje mniej tego tlenu. No myślę, że jest najlepszą osobą i z nią ostro trenuję. To jest mój główny trening właśnie teraz. Pamiętam, że jak swego czasu miałem epizod freediverski własny, osobisty, to doszedłem prawie do 3 minut, które wytrzymywałem na bezdechu. Pochwal się, jakie są twoje wyniki. Pierwszy trening miałem pod koniec grudnia i pewnie rozśmieszę swoimi wynikami freediverów. No dobra, ale muszę powiedzieć, więc ponad 4 minuty wstrzymuję oddech. Natomiast pod wodą, i to się powinno przełożyć już na jakiś taki konkretny dystans, ale żabką powiem, może ten ostatni trening bez żadnych płetw. Przypłynąłem jako jedno zadanie 7 razy. Dystans taki pomiędzy 60 metrów a 68 metrów z dość krótką przerwą, taką jak na mnie, minuta, półtorej minuty. To wydaje mi się, że zrobiłem postęp, bo ja naprawdę pływałem takie 30 metrów jeszcze w lutym, więc jest postęp, ale no moja trenerka mówi, że jestem, że generalnie jestem miękki, histeryczny i leniwy, że no straszne to jest, co ona mówi, ale z drugiej strony dobrze to słyszeć, bo raczej słyszałem pochwały, jak jestem odporny i twardy, że w takiej zimnej wodzie pływam. To się okazuje, że właściwie wszystko trzeba zaczynać od nowa. Jeżeli chodzi o to lenistwo, to wspomnijmy o tym, że trwa twoja epopeja wiślana już od kilku dobrych miesięcy. Na jakim etapie jesteś? I może najpierw jeszcze powiedz, jakie jest zamierzenie? Zamierzenie jest takie, żeby przepłynąć całą Wisłę w pław odcinkami. Tutaj ten projekt kontynuuje z Łukaszem Tkaczem, drugim pływakiem. No i zaczęliśmy płynąć z Goczałkowic, a teraz jesteśmy 30 km przed Toruniem, pływamy tak, no zimą też pływamy oczywiście, to są takie odcinki 5-6 km, jeżeli rzeka nie jest zamarznięta, a latem to są takie odcinki pomiędzy 20 a 50 km. Strasznie ciekawa przygoda, to jest dzika rzeka, szczególnie w środkowym biegu, to jest poznawanie niesamowitych ludzi, też duża adrenalina, bo są jakieś przeszkody, które się pokonuje, ale robimy to po to, żeby pokazać, że można pływać w otwartej wodzie, że można się nauczyć pływać, że wiry nie muszą być straszne, że narasta taka wielka mitologia wokół pływania w rzekach, w jeziorach. Wiele się zakazuje, a tak naprawdę trzeba się nauczyć pływać i te wszystkie potwory rzeczne, jeziorne będą powoli znikać wtedy. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że zachęcając ludzi do tego, żeby wchodzili do rzek nie po kostki, tylko jednak trochę dalej, żeby pływali w tych rzekach, możesz jednak brać na siebie odpowiedzialność za tych, którzy wchodzą, nie mając odpowiednich umiejętności. Tylko pytanie właśnie, kiedy człowiek jest gotowy. Ja na przykład osobiście uważam się za pływaka no, przyzwoitego, ale rzeki to nie są akweny, które są na pierwszych miejscach mojej listy, jeżeli chodzi o wybór pływania. Jezioro owszem, morze owszem, baseny proszę bardzo, ale rzeki niekoniecznie. Tak, no myślę, że jeżeli chcemy wchodzić do rzeki, pływać w rzece, musimy być dość dobrymi pływakami. Tylko właśnie ta definicja tego dobrego pływaka w Polsce jest też taka, że dobry pływak to jest taki, który przepłynął trzy długości na basenie. To no, się liczy się kolor czepka podobno. Ty masz różowy, nie wiem jaka to jest kategoria. Podobno żółty najważniejszy jest. Różowy to jest hardcore. Różowy jest dlatego, żeby był rzeczywiście widoczny także o zmroku czy o świcie. Natomiast myślę, że droga jest taka. Dobra technika na basenie, potem jezioro, a czyli stojąca woda, a potem można próbować delikatnie rzek. Ale tak naprawdę ja dużo trenowałem w Czechach i tam wszyscy pływają w rzekach, starzy, młodzi, dzieci, więc to jest coś, co można opanować, co można oswoić, no jest straszną frajdą i znajdować takie bezpieczne miejsca. Poza tym takim krajem pływania rzecznego jest też Szwajcaria, gdzie tam tymi rzekami się spływa, ludzie bawią się tym, więc jest to możliwe. I to będzie dobre, bo wtedy będziemy myśleć inaczej o tych rzekach, nie jak o ściekach, do których wszystko można wlać i które są brudne, tylko o czymś, co nam może służyć, w czym mogą żyć zwierzęta, co może być jakimś takim naszym skarbem. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, to rzeczywiście teraz sobie przypominam, że w Bernie widziałem, jak latem ludzie spływali w środku miasta, więc zabawa była. Jeżeli chodzi o problemy czy przygody, które spotykały cię w Wiśle podczas tej całej epopei wiślanej, to masz na myśli co? Spotkania ze stróżami prawa czy coś innego? Rzeczywiście w Krakowie zapływanie pod Wawelem dostaliśmy, bo większa ekipa płynęła, dostaliśmy mandat wtedy i wtedy taki byłem zjeżony też właśnie na policję, że jak to może być, prawda? Ale później w następnych odcinkach policja okazała się bardzo wyrozumiała czy pomocna i tutaj ten odcinek warszawski, gdzie podpływa patrol i ja oczywiście cały już zestresowany, najeżony, a oni mówią, a płyniecie dobrze, czy potrzebna jest jakaś pomoc. Także naprawdę te spotkania z ludźmi, też z policją są bardzo fajne. Natomiast rzeczywiście w górnej części Wisły prowizoryczny most przerzucony, jakieś rury z jakimiś betonowymi płytami spowodowały, że złamałem sobie dwa żebra, ponieważ te rury wrzucone do rzeki wzdłuż powodowały podciśnienie, no i uderzyłem w ten most bardzo mocno. Natomiast ratownik, który koło mnie płynął, po prostu został zaciągnięty przez tą rurę, więc było bardzo dramatycznie. To było coś, co śniło mi się właściwie po nocach, bo myślałem tak naprawdę, że ten mój ratownik umarł. Równolegle płynęliście, ty byłeś ranny, można powiedzieć, a druga osoba była wciągnięta do środka do rury, będąc w rzece? Tak, została wciągnięta do środka do rury, wypadła z kajaka. Taka była mocna siła ssąca, bo taka też była ta inżynieria. Tak zrobiono po prostu tą przeprawę przez rzekę. Natomiast na szczęście nie było tam kratownicy, ani że nie była zatkana na żadnym odcinku i dostał przyspieszenia, został wypluty na krzak, taki na brzegu rzeki i w zasadzie nic mu się nie stało, ale ja przez chwilę myślałem, że umarł, że już nie żyje i też taki mój wniosek, że i tak generalnie jest na długości rzeki, że to, co zagraża człowiekowi, to chyba drugi człowiek tak naprawdę. Po tej przygodzie tam oprócz jakichś obić o jakieś kamienie, czy o jakieś tam ostrogi, których nie zauważyliśmy, czy jakieś resztki ostróg z jakimiś metalowymi prętami, które znowu przez ludzi były włożone, no, w zasadzie nic się nie stało. Mamy też już teraz naprawdę duże doświadczenie po tych wielu, wielu kilometrach w rzece. Wystające pręty w rzece podczas pływania to brzmi jak kwintesencja relaksu, ale jeszcze powiedz, jak wygląda kwestia czystości, bo Wisła jakoś nie kojarzy mi się z rzeką szczególnie czystą. To jest cały temat. Trzeba powiedzieć tak, ogólnie, że to jest rzeka dość czysta już. To nie jest pierwsza klasa czystości, ale bezzapachowa, okej się pływa. I nawet ten odcinek warszawski, jeżeli deszcze nie padają, jeżeli tam właśnie coś nie wybija z jakichś tam kanałów, no to jest naprawdę bardzo przyjemne pływanie i za Warszawą, i środkowy odcinek ten po Wiśle Lubelskie. No fantastycznie. Natomiast są gorsze miejsca. I tutaj u nas na Śląsku ten odcinek od Goczałkowic, tam normalnie są jeszcze ścieki wpuszczane, tam kopalnie mają swoje odwodnienia, więc ta rzeka jest tam słona. Też na przykład teraz na ostatnim odcinku Czerwisk nad Wisłą i Wyszogród, tam też ktoś lokalnie te ścieki wpuszcza. No i to są gorsze odcinki. To na pewno nie jest przyjemny, ten smak jest jakiś taki kwaskowy. Ja bym tam nie proponował się kąpać, ale trzeba pamiętać, że jak ta rzeka zostaje dzika i nieuregulowana, to ona na przestrzeni dosłownie 5-10 kilometrów znowu się sama nawet oczyszcza poprzez to, że jest piasek, że są wierzby, mikroorganizmy. co nie oznacza, że mamy ją po prostu zanieczyszczać. No musimy po prostu mieć większą świadomość, bardziej o nią dbać, ale możemy ją odzyskać na pewno do pływania, tak myślę. Wróćmy do Titicaca, do jeziora. Kiedy zamierzasz jechać i kiedy mamy trzymać kciuki? Chciałbym dosłownie 26 grudnia wyjechać, co też się wiąże z tym, że trzeba by było wziąć mniej urlopów i to jest środek lata, więc tam miał te 2-3 stopnie więcej. I samo po jakiejś takiej krótkiej aklimatyzacji, samo pływanie byłoby pierwszy, drugi gdzieś stycznia. Także na Trzech Króli powrót do domu. No i też muszę wspomnieć, że też mam wspaniałego ratownika Michała Starosolskiego, który jest w ogóle konsultantem krajowym ratownictwa medycznego i jest płetwonurkiem i woprowcem. Także towarzyszy mi od wielu lat, że też się jakby tego wyzwania pod tym względem nie boję. Jak on mi będzie towarzyszył, będzie miał też tlen, będzie miał sprzęt, rozumiemy się dobrze. On, można powiedzieć, większość rzeczy mi tam ogarnie. Ja się skupię po prostu na tym wysiłku tylko. Także że no, czuję się dość pewnie. Jeszcze pewniej bym się czuł, jakbym pojechał na trening na samą Titicacę, ale tutaj finansowo po prostu chyba nie dam rady. Leszek Naziemiec, polarny pływak na pół roku przed wyjazdem nad jezioro Titicaca. Tak się trudno rozstać i tak się trudno rozstać, ale trzeba. To była audycja Świat z lotu Drozda. Violetta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę. Jak zwykle więcej znajdą Państwo jak zwykle na facebookowym profilu audycji. Słyszymy się za tydzień. Dobrego dnia. La vuole cantare alla stidda gallufice, alla stidda gallufice, alla stidda gallufice innamorare.